Radio. Kort op content marketing. Aflevering 3 alweer. Aflevering 3 op 180 SEC TV. Rob Adams van Six Fingers. En wat valt mij de laatste tijd op? De laatste tijd valt mij op dat er heel veel onderzoek gedaan wordt bij bedrijven. Heel veel onderzoek. Merken, bedrijven die alles laten onderzoeken. Misschien komt het voort vanuit onzekerheid in deze slechte economische tijden. Maar de vraag is wel, wat ga je met dat onderzoek doen? Ga je daar al je producten op aanpassen? Ga je daar zelfs je strategie op aanpassen op basis van wat die klant nu wil? Ik denk niet dat dat altijd de meest slimme manier is. En laten we eens gaan benchmarken. Eens gaan kijken naar 3 zelfbewuste merken hoe zij omgaan met de klantwens van nu. Case 1. Little Mismatched. Een supermooi bedrijf waar ik erg veel bewondering voor heb. Nou, als er 1 logica is in de wereld van sokken, dan is het dat je die per paar verkoopt en dat ze op elkaar moeten lijken. Dat wilde de klant tenslotte altijd. Little Mismatch dacht, daar gaan we dus even geen rekening mee houden. En bij hen kun je, als je sokken koopt, krijg je er altijd 3 in totaal andere kleuren. Die matchen totaal niet, want matchen is overrated. Dat is hun stelling. En zij zijn daarmee gestart. Kregen geen financiering, want er was niemand die hen begreep. Maar toch startte de jongen daarmee. En inmiddels is Little Mismatch uitgegroeid tot een groot fenomeen in de Verenigde Staten. Ze verkopen sokken, zelfs 3333 in een Fiat Panda, of in een kleine Fiat. En daar krijg je de Fiat gratis bij. En zij zijn inmiddels zo groot dat ze ook gevraagd zijn door Disney. Gevraagd door Disney om winkels te openen in Disneyland. Nou, dan heb je het erg goed gedaan. Maar ze doen precies wat Disney ook doet. Het leven net iets leuker maken en er een kleine twist aan geven. En de logica van klanten totaal negeren. Op naar case 2. Want er kwam heel erg veel onderzoek uit over wat mensen meer wilden in de luchtvaartindustrie. Betere stoelen, meer beenruimte, beter eten. En de eerste budgetmaatschappij, hoe is die ontstaan? Natuurlijk met een type als Richard Branson. Die weet dat alle schapen dan deze kant inlopen. Nou, dan gaat Richard de andere kant op. En dat betekent minder beenruimte. Geen eten en helemaal geen stoelen die voor ingeprogrammeerd staan. Zo is Virgin Air ontstaan, de eerste budgetmaatschappij. En een groot voorbeeld voor andere budgetmaatschappijen. Nou, wat leren we van Richard Branson? Lijkt me heel duidelijk. Als alle schapen die kant op lopen, loopt dan vooral de andere kant op. Want daar is ongetwijfeld veel markt te ontdekken. Case 3. Het Nederlandse Citizen M. Een briljante hotelketen. En wat hebben zij slim gedaan? Gewoon zelf nadenken in plaats van klanten allemaal moeilijke vragen stellen. Zelf nadenken over wat je irritaties zijn als je in een hotel bent. Nou, bij mij is dat geen wifi op mijn kamer of dat ik weer moet betalen. Geen films moet ik ook voor betalen. En voor overbodige dingen als een grote kledingkast of iemand die voor mij de lift openhoudt, daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Nou, zo zijn zij ook gaan redeneren. Snijd alles weg waar mensen niet per se op zitten te wachten. Geef dat terug in voordelen aan die klant. Dus een grote tv, gratis films, gratis wifi, een heel lekker bed, maar geen kledingkast. En dat betekent goed durven snijden op die punten die niet van belang zijn en geven wat wel van belang is. Dit was alweer aflevering 3. En ik nodig je graag uit in aflevering 4. En ik ben op dit moment nog benieuwd waar dat over zal gaan.